Radio Sova, Sova, Sova. Kad počne ovako žestoko, znate da imamo žestoke dečke u studiju. Slušamo u pozadini Demonce, Cold Snap, zato što nam je Dorijan Pavlović, gitarist Cold Snapa, s nama u studiju. I naravno tu je i Marin Jurčić, već najavljeni iz Distuna. Oni su tu povodom koncerta koji se održava 15. veljače u Palahu. Došli smo ga malo popričat, ispromovirat i u konačnici malo čut što to Cold Snap u zadnje vrijeme radi. Ajmo još uživat koju sekundu u Demoncima. E sad moram ovako najaviti Dorijana, kako mi je rekao, on je prvi prvi Hrvat koji ima artist status za Solar Guitars. Ja mislim da će to metalcima nešto značiti, možda ostalima koji ne slušaju metal ne toliko, ali evo, tvoja ime i tvoje lice se nalazi na Solar Guitars web stranici kao nekakav promotor. Da, bok. Da sam znao ćeš to ovako iskoristiti protiv mene, ne bi ti to rekao. Ali da, zašto? Ali lijep je to komentar, to nije pa ništa je negativno. Mislim, malo prepotentno zvuči, ali tako je. To su činjenice. Pa onda, ja sam to rekao, nisi ti, pa se ne hvališ. Ja te hvalim, to je drugo. Da, okej, ajde nek ti bude. Da, definitivno. Ja sam prvi Hrvat koji je dobio taj status od Solar Guitars. To je nova firma švedska koja je pokrenula Ola Englund, koji će metalci manje više znati kao gitariste nekada Six Feet Under-a, sada benda The Haunted. I neki od bendova koji su sa mnom imaju artist status na Solar Guitars su At The Gates, Blind Guardian, Hypocrisy, Morbid Angel, evo nedavno. Što su sve onako baš jako, jako zvučne imena u metalu. Ali ti si prvi Hrvat. Ja sam prvi Hrvat, da. I ostaćeš tako zabilježen za uvijek. Naravno, da, to. Znaš kako to kod nas ide. Prvi Hrvat, prvi, sve što je Hrvat, da. Mora se to tako. A kad nisam prvi, onda bar sam prvi Hrvat. Da, barem nešto. Bolje nego, neću. bolje nego zadnji. Krenuo sam u nekom smjeru, odustat ću. Marine, evo i tebe da pozdravimo. Marin Jurčić iz Distune Promotiona. Što reći o vama, već ste bili kod nas i znaju ljudi da vi dobro radite ono što radite, dobro organizirate koncerte, dobro odradite cijelu tu pozadinu. Trudite se, to je najbitnije. Oko čega ste se najviše trudili za ovaj 15. veljače kad nam Cold Snap i M Burns nastupaju? Pa iskreno oko svega. Meni je, mi svaki put kad radimo koncert držimo zbilja do nekih standarda i jako nam je bitna suradnja s bendom. Za ovaj bend, ovo je baš suradnja najbolja ikad. Bend sprema vrhunski koncert i nama jako drago što radimo ovako nešto. Ipak je Cold Snap fakat najbolji bend u hrvatskom metalu i evo, jedva smo dočekali. A eto, sad se neka suradnica ostvarila. Mi ćemo najaviti na samom početku intervjua ovo što dijelimo, ove nekve CD-ove ulaznice. Ivana? Da, za najbrže dijelimo dvije ulaznice za koncert koji će se održati 15. veljače, te dijelimo dva CD-a. Tako je, znači nas ćete zvati na 210777 kroz ovo trajanje samog intervjua, a mislim da ćemo potrajati jedno 20 minuta sigurno. Ja predlažem da poslušamo jednu od novih stvari koja je izašla 2018. Cold Snap, hoćemo poslušati pjesmu Heston Pujto. Može, da. Heston Pujto nastala po knjizi. Može, prvo da nam objasni knjigu. Pa knjiga je od Kristijana Novaka, ta Crna mat zemlja. Koji sigurno nisam izgovorio kako spada, ali znači ljudi o čemu se radi. Znači, to je trenutačno jako aktualna knjiga koju je Jan čitao zapravo malo prije nego što smo mi... Oprosti, morat ćete prekinuti jer čini mi se da već imamo jedan telefon. Evo. Nestrpljivi su nam, tek smo najavili. Evo, odustali su nam, ipak nam javljaju iz režije pa možemo nastaviti. E, super. Da. Dakle, Kristijan Novak. Dakle, Jan je čitao tu knjigu, znači, prije nego što smo mi išli u sam studio. I onda je... Opet se neko predomislio, pa nikako da ti dopustimo. Mislim da nam je neko tu u pozadini. Slušamo se. Halo, halo, dobro večer, jeste li s nama? Halo, halo, dobar večer, s vama sam. Dobro večer, kako je vaše ime? Adriano Pejić. Adriano Pejić? Da. Pa jeste vi moj prezimenjak? Ja nemam pojma, vjerovatno ste vi moj. A, dobro, možemo ja i tako. Ja često slušam, evo ja sam sad upravo tu na jednom ribarskom brodu, tu smo ispred rijeke, pomalo lijepo ribarimo, evo super vrijeme i slušam vas i baš sam oduševljen. Ako ću dobiti dvije karte, žena me tlači već mjesecima, ajmo. A gdje bi ona? Na Cold Snap, naravno, i na koncert, pa ne dijelite karte. Dijelimo karte, evo Marin bi nešto htio reći, Marine. Pa evo, kako vam se žena zove? Tamara. Recite isto Tamari da vodite ju na Metal Ludilo. I eto. Ajde, hoćemo vam postaviti jedno pitanje. Da. To. Ajmo. Kako pitanje? Koju ribu lovimo? Ne. Moramo vam nešto o Cold Snapu, vas moramo nešto pitati, jel tako? Ajme, ma nemoj sad, molim te, baš nisam ti ja baš sad previše, mislim, ja sam ih slušao i gledao sam ih na ovoj u Harteri kad su bili pre dvije godine, ja mislim. Aha. Baš su ono... A koja vam je pjesma najdraža? Ili šta vam je ostalo onako u pamćenju po pitanju njihovog nastupa? Ajme, ne mogu se sjetiti. Majki mi, evo, stvarno ne mogu sada sam totalno, baš sam ono... volim ih, slušam ih, ali nisam baš neki ono sad, znaš, ja sam ti onaj stari pravi Slayer, metalac onaj i tako da... Ovo što rade, oni, ovo je savršeno, stvarno su dobri. Ali da ih baš pratim, evo, iskreno ne pratim, ali mi se sviđa šta rade. I a kako vam je to izgledalo u Harteri? Pa bilo je mrak, super je bilo, fenomenalno. Rekli su mi, dečki, to moraš gledat, ajmo gledat. I ja sam ih sad prvi put gledao i meni su oni bili ono stvarno, ja nisam mogu vjerovat da to postoji kako nas, u našoj zemlji, općenito, jer to je stvarno nevjerovatno. Predobri pa evo, predobri nije to. Da ne morate vjerovat, nego ćete ih gledat u živo drugi... subotu sa ženom i bit će nam divno. 15. veljače, evo... Pardon, petak. Petak, 15. veljače, evo, Marin je odlučio vama pokloniti te ulaznice. Marine... Meni je stvarno žao što vam ne mogu odgovoriti na nijedno to pitanje, ali... Ali dobro, nakon koncerta... Nakon koncerta, da. ...ćete znati. Ali pošto smo prezimenjaci, onda ćete mi valjda oprostiti. A recite mi, Marine, hoćemo mu ulaznice, će biti na samom ulazu će biti na popisu ili tako? Na samom ulazu u kluba čekaju karte. Vas ćemo staviti vi plus jedan žena i to je to. Pa je u Palahu, jel da? Da. U Palahu, tako je. Pa ajde, neka tamo i svira, inače, to pa ako vam se sviđa ovaj Cold Snap, ulovite svakako pred grupu M. Burns, bit će brutalan koncert. A čekaj, M. Burns, to su ovi dečki iz... Crikvenice, da, naši su. Tako je, da. Pa da, pa ja sam inače, dole sam, živim u Crikvenici, u Dramlju, no. Odlično. Pa eto, to je to. Tako da, i upoznat sam s njima, ne, mislim. Hvala dobre. Vam, evo. Neka postoji, samo super, to je odlično, super. Neka se metal širi i čuje. Jesam. Hvala puno. Stari metalac riječki, evo. Ako već, da li ste ikad čuli za band Forces? Nekadašnji legendarni band Forces. Evo, morat ćemo, mislim, nastaviti dalje, čini mi se da imamo još nekih poziva, ali evo, Adriano, za vas dve ulaznice čekaju vas u Palahu na ulazu, bit ćete na popisu sa ženom, dođite i sa osobnom, naravno, i bit ćete unutra na koncertu. Kao prvi njegov ulaznice. Ajde. Pozdrav. Uživajte, dečki, pozdrav svima. Ugodno večer. Pozdrav, hvala ajde. Puno. Pozdrav, hvala puno, ajde. Ćao, Bobo. Evo ga, Cold Snap se sluša i na ribaricama. Eto. A, to je novi tip publike koji ste otvorili. Da, ja se radam da to privlači ribe, da ne odbija ribe. Pa, zašto ne? Znaš, ako svjetlost ih privlači, privlači ih sigurno i Cold Snap. Prekinuli smo ti, prije poziva smo te prekinuli sa knjigom Heštojen Pujto. Pa knjiga se zove Črna mati zemlja. Heštojen Pujto su likovi u knjizi, ja ću biti Fulbert. Kristijan Novak je napisao tu knjigu. Znači, ja ni čitao tu knjigu, bila mu je fenomenalna. I onda je odlučio napisati zapravo tekst o ta dva lika koji su, da ne otkrivam sad previše, oni su jako bitan dio radnje u samoj knjizi. Mi smo čak i tu pjesmu za rođendan Kristijanu Novaku, znači autoru knjige, poslali da je čuje i on je definitivno prvo dao je zeleno svjetlo, rekao je da što se njega tiče definitivno zvuče ti likovi tako. Evo. Odlično. Tako da možemo i sad poslušati. Slušamo Heštojen Pujto, Cold Snap. Hešten Pujto, Cold Snap, Tune je s nama u studiju, Dorijan Pavlović, gitarist Cold Snapa, tu je i Marin Juričić iz, Jurčić iz Distune Promotiona, sorry Marine, svako toliko se, dodam ti još koje slovo, ali događa se, nije. Nemoj se ljutiti na to. Bože moj. Ajmo ovako, moramo spomenuti, predgrupa Cold Snapu je M. Burns sad u 15. veljače u Palahu. Hoćemo reći 2-3 rečenice o M. Burnsu. Evo, M. Burns su riječko-crkvenički band koji sviraju metalcore i rade to jako dobro. Prošle su godine izbacili album, zadnji put su svirali u Rijeci, osim svirali su na Darko Metal Festu, prošle, mislim pretprošle godine, ali klubsku svirku nisu u Rijeci imali jako dugo. Posebna predgrupa za posebno headlinera i oni čisto ubiti. Čini mi se da imamo još jedan telefonski poziv. Halo, halo, dobro večer, čujemo li se? Halo, halo, nemojte nam se sad prepasti, imamo dva još CD-a, dijelimo. Halo, halo. Pozdrav. Pozdrav, dobro vam večer. Ko je to dobro s nama? Marin. Marin, još jedan Marin, evo ime. Ja sam imao prezimenjaka, Marine, ti imaš sad imenjaka. Kako je, Marine? Evo, ide pomalo. Marine, trožimo se, slušamo. Moramo otkriti koliki ste fan Cold Snapa, ipak CD-ove ne možemo baš dati samo tako, morate nešto barem znat malo o njima, je li tako? Ozbiljno. Ok, može. Ok, šta ćemo ih pitati, ajmo probati s onim pitanjem, koja vam je najdraža pjesma? Najdraža pjesma? Da. A mislim, to koje sam čuo, malo se ljuti, to je King of the Bongo. Aha, dobro, to je ona koja im je prepoznatljiva, koja ih prati, da, još iz, koji je to bio drugi album, ako se ne varam, kad je to bilo, koji ih prati King of the Bongo. Marine, šta ćete vi raditi na koncertu 15.2? Apsolutni haos. Haos. Ok, hoćemo Marinu pokloniti jedan CD. Mislim da je čovjek zaslužio. Marine, treba će nam i vaše prezime da vam možemo taj CD pripremiti. Brnčić. Evo ga. Marine, čekat će vas CD na porti Radio Rijeke. Dođite s osobnom i tu ćete ga preuzeti počevši od večeras. Može, hvala. Hvala vama, pozdrav. Da. Doviđenja. Vraćamo se natrag Cold Snapu. Evo, od 2003. pa do danas je preko 400 koncerata odsvirano po cijeloj Europi. Koji je najdraži ostao u sjećanju? A, muko moja. Ko je najdraži? Ili koji je ovako najzanimljiviji? Teško je reći ko je najdraži, zato što nevjerojatno klišeizirani odgovor, ali svaki koncert ima stvarno nešto svoje. I mislim, to je definitivno istina. Pogotovo ti koncerti ili festivali gdje sviramo prvi put, pa onda uopće nemaš pojma šta te čeka. Nova publika, nešto, a da, bude genijalno. Da. Ali meni, recimo, od ove zadnje turneje koju smo radili, festivalska, što je bilo prošlo ljeto, mi je definitivno bio jako dragom sjećanju ostao taj Metal Days. Aha. Jer sam ja tamo svirao i na malom stage-u. Sad smo svirali kao na tom glavnom kao headlining stage-u, jel? I bilo je zanimljivo vidjeti, znači, tu gradaciju kako ti ide, znači, kreneš kao mali bend, pa onda mali stage, pa to, pa sad veliki bend, dole i reki, spasice, znači, šta je iduće, po vama se mora zvat festival. Ajoj, ne da bog. Bugarska je isto bila jako zanimljiva, to je bio Hills of Rock festival, smo svirali u Bugarskoj, su headlineri bili Sabaton, Judas Priest i Iron Maiden, bilo su 4 stage-a i mi smo bili headlineri tog alternative stage-a, to je bilo baš onako super iskustvo. Genijalno, evo izgleda, još jedan poziv imam, pa vi ste, ja mislim da ste vi, evo, najbrže prodani sa tim CD-evima, poklonima. Halo, halo. Veče, sam dobio Radio Mariju. Niste na Radio Mariji, nego na Radio Sovi. Kakva šteta. A što ste vi htjeli dobiti, osvojiti? Mene zanima ona knjiga što smo pričali. Aha, knjiga. Pa, da, malo da Dorijan objasni malo o čemu se radi točno knjiga. A, Dorijane, sad si se zakopao. Nisam se ja zakopao, nisam ja napisao knjigu i nemam ja veze s knjigom. Mi smo napisali odu toj knjizi. Aha, tako je. Dobro. Ima li možda karata još? Nema više karata, karte smo podijelili. Ostali su nam još samo CD-i, ali za njih se morate potruditi i odgovoriti nam na neko od pitanja. Evo, recite što god. Ok, koliko ste veliki fan Cold Snapa? Dosta veliki. Imam jedno 110 kila, pa sam dosta veliki. Na koliko koncerata ste bili? Je preko 10. Je. Od Cold Snapa govorim, ne općenito. Ma od Cold Snapa. Preko 10 koncerata? Općenito idem samo na ovako šajetu, koktel se i to, ali od Snapa 10. A koji vam je bio najdraži? Najdraži mi je bio na Darko Metal Festu pred 2 godine. Ja se toga sjećaš, Dorijane, na Darku? Onako, maglovito. Maglovito, jel? Da. Kakva je bila tamo atmosfera? Ma, atmosfera je bila fenomenalna, ono. Ali imam tog jednog frenda, Irca, ovaj, koji me baš me napio prije koncerta, full. Aha. I jedva smo to odsvirali, ga spada. Šta ćemo, ćemo našem slušatelju pokloniti jedan CD. A ko nam to poziva, niste nam se predstavili? Ivan Banović. Ivan Banović, Riječanin. Riječanin. Tu auto. Nije, oprosti, lažim, Kastavac. Dobro, ok, oprošteno je. Ivane, evo, CD će čekat na porti Radio Rijeke, osobna i CD je vaš. Hvala lijepa, čao. A na koncert vam je 15.2. pa se zaletite još jednom taj 11. put pogledat Cold Snap. Može, čao. Pozdrav, Bobok. Evo ga, nije Radio Marija, nego je Radio Sova, ali Ivan Banović, koji je zafrkant, naš pozivatelj, je osvojio svoj CD. Pričali smo o koncertima, pričali smo o tome koji ti je bio jedan od ovako upečatljivijih, ali Cold Snap je svirao i dijelio stage sa mnogim jakim svjetskim imenima koje šira publika sigurno prepoznaje. Koji je tebi od tih izvođača, pjevača, glazbenika, bendova, ostao ovako u neko najljudskijem i najfrendovskijem, kako bi rekao ono? Pa, definitivno Tesseract. Evo, njih smo upoznali u Sloveniji i to je, meni je to jedan od najdražih bendova općenit. Tako da upoznat te ljude, družit se s njima i razgovarat s njima, tako, znači, to je bilo fenomenalno. To i ja i Zdravko smo imali super iskustvo drugih gitarista, jel, isto na Metal Daysima, gledali smo Igor, to ne znam ako ste slušali, to je onaj francuski, ajmo reći, DJ, jel, koji radi neku suludu glazbu. To je baš bilo super iskustvo. To smo stajali na stage-u, čak i gledali Igora, tako da, ne znam, Tesseract je definitivno ostao u dobrom pamćenju, ne znam. Vatajn smo upoznali, oni su isto cool ekipa. Genijalno. Svi su manje više normalni ti bendovi. Ajmo se onda prebaciti na još jednu pjesmu. Moramo poslušati što ste nam to pripremili na najnovijem albumu iz 2018. All Our Sins. Što ćemo dalje slušati? A dalje možemo slušati, evo, Witness of Your Sickness. Ima to li je priča iza pjesme? Pa, ima donekle. To je priča o jednom članu obitelji koji je bio jako bolestan u momentu snimanja albuma. Aha. Onda se tekst se radi zapravo o tome. A za tu pjesmu smo izdali spot koji isto tako ima pozadinsku priču. U spotu, naime, glume djeca iz udruge za te rijetke bolesti. Tamo su klinci od 7, ako se dobro sjećam, da mislim 15 godina. Tamo je 11 djece koji su zajedno imali oko 50 operacija. Pa nekako smo spojili smo tu tematiku u tom spotu nekako da podignemo malo i svijest o tome što se dešava s tim klincima. I nas je zapravo jako ugodno iznenadilo na samom snimanju što su ta djeca i dalje djeca. Znači ta njihova bolest, koliko god je teška i koliko god je mi razumijemo nekako da, i to svjesnoj razini, do njih to baš toliko ne dopire još i su klinci. Tako da to je bilo onako dosta jedno onako gorko slatko iskustvo. Ja. Ali spot je, evo, kažem, Witness of Your Sickness, dostupan je na YouTube-u, okay. Pa koga zanima može pogledati. Evo, svi slušatelji, sad ćete čuti kako zvuči preko radija, a kako izgleda spot, zaletite se na YouTube, slušamo Witness of Your Sickness Cold Snap. I dalje su s nama Dorijan Pavlović iz Call Snapa, Marin Jurčić, sad ti Ive provede. Pa Marine, ja i ti nikako na zelenu granu, evo znamo se 100 godina, ali nikako da ti ime i prezime. Mi smo kao na AT. Dorijane, Call Snap kao band koji je naš domaći, koji je jako se proširio na van Hrvatske, puno više mogu tako reći nego unutar Hrvatske, ali tako, s obzirom po pitanju broja koncerata i tako dalje. Ali ima jedna nagrada, odnosno jedna nominacija koja je tu naša domaća, za koju ljudi znaju, to je taj Porin. Mm-hmm. Kako nam je to bilo i što nam se dogodilo, alternativni Porin? Pa još se nije dogodilo. Ali će biti. Da, Porin je 29.3. u Rijeci. Ali ćemo, držat ćemo fige. Hvala. Nominacija je tu. Nominirani smo u kategoriji za najbolji alternativni album prošle godine i sva tri video spota, znači s ovog albuma, koji su izašli u proteklih, ja mislim, 6 mjeseci, znači od izlaska albuma, su isto tako nominirani. Okej, okay. A od 4 jedan će valjda upaliti. A, nadamo se. A mislim, ta kategorija tog alternativnog albuma je možda malo ovako zajebana, jer su s nama u kategoriji i Edo Majka, i Vojko V, da, i Krešo Bengalko. Da, pa onda... sve to kao nešto alternativno, u biti, da li bi to sad sve spadalo u isti žanr, teško, pa, ali to dobro. To si ti rekao, da. Sad da ja ne gazim po tuđim prstima. E. Ali htio sam samo reći zapravo da su to dosta jaki izvođači, i možda u Hrvatskoj poznati od nas, tako da vidjet ćemo. Mislim, definitivno dobro. Laska nam ta nominacija. Dobro. Još ste mladi, jedna nominacija je tek početak. Da, tako. Istina. A bit će ih, siguran sam, još. A kad smo već kod svih tih nominacija, recenzija, metal časopisi vas strašno vole, strani metal časopisi i neki od najjačih. Pa je, da, evo, dobili smo, znači, prilikom izlaska ovog albuma, to jest izdavanja ovog albuma, smo dobili jako dobre recenzije od Kerenga i od Metal Hammera, koji su dva, ja bih se usudio reći, najjača metal časopisa na svijetu. No. Jesu tako lijepo da pričali o vama? Jesu, naravno. Samo, svidjelo samo, mi se to što radi. Lijepe, birane ove riječi. Da, ajde, fino, sjajno. Da. Marine, Distium Promotion, osim što evo promovira i organizira taj dio oko Call Snapa i Ian Burnsa sada 15. veljače u Palaku, dakle idući petak, na pomolu su i u planu su još neki projekti. Hoćeš nam otkriti, ili nam smiješ otkriti? Pa evo, sve javno. Znači, lansirali smo novi koncertni program koji je zapravo ujedno i edukativnog tona. Ukratko, jako se, dosta se ljudi prijavilo na radionicu. Odabrali smo 5 polaznika koji će prvo će dobiti neke teoretske osnove, ne u vidu PowerPoint prezentacije, nego tako što će pričati s ljudima iz struke. Onda će se baciti na organiziranje koncerta. Za sad je potvrđen i objavljen prvi koncert, a to je riječka umjetnica Stefan i Stefan. Ima premijeru albuma o filodramatici, što je drugačija glazba, drugačijeg žanra, ali dalje ono. Svjetski će biti. Osim toga su u planu još 2 koncerta, jedan festivalski, a te detalje neću još odati. Dobro, ajde, nešto smo barem odali da malo držimo ljude na vatrici, ali sigurno će biti još prilike na Radio Sovi čuti što to Distium sve priprema. Dorijane, najavio sam te na početku kao prvog Hrvata koji ima status za Solar Guitars. Nisi jedini u bendu koji ima artist status. Nisam, ne. Gdje nam i drugi gitarist? Zdravko je artist od Black Star Amplifications. To su pojačala, jel? Black Star, koje će sigurno ljudi znaju. Neki od artista, recimo, koji imaju Black Star pojačala su Bon Jovi, gitarist Ozzy Osbourne, Behemoth koriste ta pojačala, Katatonija, Gallows, to je jedan punk band iz Velike Britanije. Jako, jako puno proizvođača ima. To su... Kad već pričamo o tom artista statusu, samo po sebi zvuči kao da to nije baš jednostavno dostić, ali ti ćeš nam sigurno moći ovako nama lajcima objasniti što to je i kako se to dobiva. Pa da, a mislim, artist status je zapravo titula koja je prestiž. Mislim, uz to... VIP. Da, VIP. Najčešće nosi određene popuste na opremu kod nekih firma, tj. Proizvođača i custom shop. Recimo za sad u Solar Guitars ja nemam još pristup custom shopu jer ga nemaju. Znači uopće nemaju taj custom, iako ja imam limitiranu seriju ovaj gitaru. A za dobiti sam artist status, to znači vi u tom momentu postajete zapravo ambasadori tog brenda. Da. Znači oni zastupaju na neki način vas u javnosti, vi zastupate njih i za dobiti artist status to zahtijeva da imate bend koji je na određenoj razini, da je kvaliteta benda sa količinom koncerata, labelom, prodajom i YouTube pogledima i svim ostalim statistikama koje su vezane za bend, da zadovoljava kriterije tog brenda koji na kraju krajeva vama daje artist status. Tako da mi smo oba dvojica evo, zadovoljili taj status. Aha. I sad smo njihovi artisti. A bubnjar Dario Sambol je isto tako artist za Aura Handmade Drums. za bubnjare. Svi ste negdje, svi ste rasprodani, nema di vas nema. Je, da. I još imamo, ja i Zdravko smo evo nedavno dobili endorsement od firme koja se zove Intune Guitar Picks. Mm-hmm. To oni proizvode trzalice, to je američka firma i oni rade za ogromne bendove trzalice. Sad si dobio svoju trzalicu svoju, sa ja svojim Zdravko, inicijalima. Ja i Zdravko smo dobili svoje trzalice sa svojim inicijalima. Limitirana serija. Limitirana serija koju ćemo naravno bacati na koncertu. Lijep poklon kasnije da nešto personalizirano ostane publici. Da, je. Nije samo to, nego i vaša četiri albuma, evo četvrti koji je izašao 2018. Slušamo neke stvari s njega, All Our Sins. Mm-hmm. Svaki od ta četiri izašao pod labelom i to jakim imenima. Je, da. Prvi album je bio izdan za Dancing Bear u Hrvatskoj, drugi je već bio izdan za njemački MIG, treći je bio za World War 3. Je bio za Eclipse Records, to je američki label. I sad ovaj četvrti album, znači aktualni, All Our Sins, on je izdan za njemački label, Rising Empire, to je Nuclear Blast, koji metalci sigurno znaju šta znači te dvije famozne riječi. To je nekako postao sveti gral izdavaštva u metalu. Jel? I mi smo, eto, probili smo tu granicu. Da. Eto, kao mali Hrvati koji iz male zemljice, iz koje nas ima tek neka šačica, ste se probili do tako velikih imena. Da. Ja predlažem da još jednu stvar poslušamo, jer ipak Cold Snap je band, pa bolje da slušamo neke stvari, a lako ćemo pričati nakon samih njih. Hoćemo Nothing? Da, može. Šta je to kad ste stvarali tu pjesmu, taj Nothing, šta je to bezdanje, bez ičega, nema ničega? Ma, mislim, zapravo tematika cijelog albuma i svih pjesama koje se nalaze na albumu, osim Keštu i Pujtu koja je inspirirana knjigom, su manje više nekakve osobne tematike i nekako naša promišljenja o životu. I nekako sve što se desilo u tom periodu, tih godina dana dok smo mi pisali, tu su i ne znam, samoubojstva pjevača poput Chestera iz Linkin Parka i tako, što te naravno ponuka da ti razmisliš o nekim stvarima, jel? Pa Nothing je evo jedna pjesma koja je bila rezultat nekakvih unutarnjih previranja u nama samima, jel? Mm. Nije nužno usmjerena na jednu osobu, na jednu stvar, nego je više tako sve obuhvatna kao... Ajmo onda poslušati Nothing, Cold Snap, pa se vraćamo u studio. Evo ga, to je Nothing s albuma izašlog iz 2018. All Our Sins, Cold Snap i dalje Dorijan Pavlović s nama i Marin Jurčić, Distune, prvi put da sam ga kako treba rekao. Marine, treći sreć. ove godine je Distjun poprilično zauzet. Ne kažem da je prošle godine bilo manje zauzeto, ali u ovoj smo godini pa i zato spominjemo. Sad je bio Kočani orkestar nedavno, pa je u Močvari koncerte koje ste organizirali. Kako je to se prošlo? Pa, ne znam, 10 do 10. Kočani orkestar je bio rasprodan i bila je baš vesela ciganska fešta i predivno svima nama. Osim toga, Lightning Bolt, to je jako specifičan noise rock band koji smo radili u Močvari, je isto odlično prošao. Trenutno spremamo novo izdanje Impulse festivalu, sad je spomenuti koncertni program. A tu je i ostatak Distjun sezone na pomolu i prošla godina je bila fenomenalna, ove godine nekako dižemo skalu. Odlično, odlično. Da, nije dosadno. Odlično, 15.2. petak za 7 dana, tako nam to dođe ako nam ponoć sad prolazi upravo, za 7 dana u Palahu, Cold Snap. Dorijane, ti si ipak tu naš autohtoni Riječanin, kako ti je to opet svira doma nakon koliko, 2 godine? Napeto. Napeto? Napeto, da. Da, jesi pod tremom? Pa nisam pod tremom, ali sam definitivno uzbuđeniji možda. Aha. Nego što sam inače, jer nekako... Vidit ćeš poznata lica u publici. Pa to, da, puno frendova, to treba opravdati, to neko povjerenje, nekako. Aha. Ne znam, možda to je, mislim, vjerojatno ja to sam sebi zabrijavam neke da. Stvari, ali definitivno sam uzbuđeniji nego inače. Jer, dobro, kažem, lijepo je da ti nije sve jedno, to je super, za čut, a s druge strane, s obzirom baš zato što su poznata lica i da nešto pođe po krivu i da neka žica pukne i da se nešto razbije, niko neće zamjeriti, svi će se nasmijati da. I zapljeskati. Kako da ne? Pa zar ne? neće me prestati zajebavati do kraja života. Ma ne, to ti se čini. Što očekuješ na koncertu? Pa raspašoj, koji inače, znači kaos, ono, klanje, da, uvijek isto niko priča. Živ. Da, niko pa mislim, naši koncerti su baš jako karakteristični po toj energiji koju i mi isporučujemo i na kraju krajeva dobijemo nazad. Evo, zadnji put kad smo bili na Darku svirali, onda su nas iz cijelog tog kaosa, možeš pitanja, skakanja, na kraju gađali i ananasima na stage. Otkud, ne znam, to je bila neka finta, ono, dobra namjena koju nismo baš skužili, ali je bilo presmiješno u jednom momentu. Ono, sviramo koncert, ja uopće ne držim mikrofon, nego imam oba dvije ruke, ima ananas. I nikome ništa nije bilo jasno. Ali eto, mega. Tako, to je šta se događa? Ajde, možda ove godine opet sad. Mislim da se nešto razumimo. Ovo nije poziv ljudima da nose ananase u Palah. Nego, dobro. Jel, nešto malo manje, nešto što stane, što se može pronijeti kroz zaštitare, jel tako? Tako je, da. kakva će biti set lista? Pa set lista je, naravno, najviše orijentirana na ovaj zadnji album, četvrti, jel? Pošto je to aktualni album koji promoviramo. Jasno, ovim koncertom, ali je zapravo cijela set lista presjek karijere. Imamo, ja mislim, 22 ili čak 24 pjesme na set listi. Trajaće. Da, trajaće, tako da... To su dva albuma, čak i da, oko dva albuma u šutu. Da, ma dobro, mi smo tu nekako napravili presjek sva 4 albuma s naglaskom nove četvrti, ali ja mislim da će se za svakoga naći nešto, sa svakog albuma ponešto. Ako je neko slušao, ne znam, ako mu je neki drugi album najdraži, sigurno će čuti neko od pjesama koje su mu drage. Pa to ne sumnjam. Marine, kad nam koncerti, prvo pre grupa, pa onda Cold Snap, kad započinje? Pa još satnicu nismo objavili, ali u svakom slučaju svima predlažem da budu u Palahu već oko 9 na večer. Mm-hmm. Apsolutno da ulove pred grupu, ali sve baterije da puste za Cold Snap, jer će biti kidanje. Dobro, to je po meni dobar koncert kad jedva izađeš van. Da, hoće biti ono, izađeš van na 4 noge s podjeranom majicom koji si sam počupao na refrenu koji nisi razumio. Da. Ja mislim da si to opisim sebe. Genijalno opisao. Baš smo sad komentirali u jednoj od ovih pauza. Moj osobni stav je da je nekako na koncertu puno drugačije i to je ta neka atmosfera koja te ponese. Čak i ako možda ne znaš neku pjesmu ili ako, ali tamo si, ne slušaš to sa strane kao na radiju, na YouTube-u, dobro, ne, pa da, kao uz neki posao, nego si tamo cijelim ono dušom i tijelom. Pa je, pogotovo metal koncerti su baš jako specifični po toj energiji koja se desi na koncertu i od benda i od publike. Tako, jedno bez drugog ne funkcionira. Ne, nikako. Dobro, u svakom slučaju puno sreće, doma si, sviraš, ostatak benda njima je manja preša, šta njih briga. Probe koje se događaju se uglavnom događaju van Rijeke, s obzirom da si ti tako tu usamljen. Pa nisam usamljen, Zdravko, drugi 300 isto živi u Rijeci, pa onda mi nas dvojica ali zajedno. Ali vas dvojica zajedno putujete gore zajedno za Varaždin. Da, Varaždin i Zagreb, tako su nam probe orijentirane. Gdje se već stignemo poloviti. I uspijete dovoljno puta napraviti te probe da to na koncertu zvuči uvježbano, štimano? Pa da, mislim, mi smo zapravo dosta tajt organizirani po tom pitanju, jer kako smo svi na 100 strana, ne znam, Jan je isto na relaciji Zagreb-Varaždin živi u Varaždinu, to mu je nekakav radni djelokrug. Zoran živi u Zagrebu i radi u Zagrebu, Dario je u Varaždinu, ja i Zdravko smo u Rijeci, onda dok se mi pohvatamo negdje, nemamo baš puno vremena za neki prazni hod, tako da se stvari organiziraju napred, probe se dogovore napred, to što će se raditi na probi se dogovore napred i jako puno posla odrađujemo već sami, tako dosta smo po tom pitanju posloženi. Super. Jer mislim, na kraju kraja nama je ovaj bend dosta ovako ozbiljno spika, nije da smo to shvatili olako, što se, ja mislim, i vidi valjda i svi. I za rezultate, sve što smo pričali, da. Pa kad smo već kod tih rezultata, ima još jedan koji nismo spomenuli, a valjda ih ima još milijarda, ali spomenut ćemo još ovo Go Down Believing Management. Da, pa ima, ovo je ovako dosta zanimljivo. Znači, cijeli taj period unazad te zadnje dvije godine je dosta zanimljiv, jer se konstantno dešava nešto novo i uzbudljivo. Od potpisivanja za Nuclear Blast Rising Empire do tog Go Down Believinga, to smo evo nedavno, prošli tjedan, potpisali. Znači, to je management koji trenutačno vodi bendove Ginger i Monuments, za koje metalci sigurno znaju. Ginger je trenutačno jedan od većih i najbrže rastućih bendova u metalu. Znači, oni su svi časopisi gotovo su već ove godine proglasili kao najveći breakout band u 2019. A mi smo sad jedan od bendova na tom managementu. Da, znači, tako da, evo, planiramo baš ovu godinu i ovih zadnjih tjedan dana je bilo totalno, ludnica je bila. Ma da, zato što se dešavaju se neke stvari koje ono sanjaš cijeli život praktički, zbog toga počneš svirati u bendu. I onda ti dođe neko ko zaista vjeruje u tebe, želi raditi s tom, ima plan na kraju krajeva za to što treba napraviti. I onda ti se otvore ta neka vrata koja nisi ni sanjao možda da postoji potencijal da se to desi. Tako da ja vjerujem da će sljedećih 2-3 godine biti nevjerojatno zanimljivo i da ćemo sve više i više svirati i imati. I možda i još više stvari za pričat u ovakvim intervjuima. Sad da pričamo o svemu što bismo mogli pričati, ja mislim da bi trajali jedno 24 sata. Da, a dobro, da, moguće. Da, ali u svakom slučaju želimo vam puno sreće, pogotovo na ovom sad koncertu koji vam je sad sljedeći za 7 dana, ponoć nam samo što nije prošla, petak, dakle 15. veljače u Palahu s predgrupom M-Burns. Marine, šta ćemo još s tvoje strane poručiti? Pa poručit ćemo svima toplu preporuku da se zalete u Dallas Music Shop ili preko Entry da kupe kartu po pretplatnoj cijeni i da se vidimo na koncertu. Brzo će biti u svakom slučaju rasprodano. Pa da, za tjedan dana je koncert i sad je prime time da se to kupi. Treba tako. Želim vam puno onih grunjaka, gačica i svega toga na stage-u, šta to sve ide sa koncertom, naravno i onog poganja u prvim redovima i da barem jednom skočite u publiku. A to se ne brini. Ja. Imamo već u set listi dio gdje piše ovdje Dorian Silazi sa stage-om. Tako da pripremite se i u publici na mene. Okay. Gačica neće faliti ni muških ni ženskih. Da. Svi će biti polugoli u Palahu. Da. Ljudi, hvala vam puno na super intervju. Hvala tebi na pozivu. Nema na čemu, uvijek ste dobrodošli kod nas na Radio Sovu. Podijelili smo i ulaznice i CD-ove i sad je vrijeme samo za taj koncert za koji se evo već pripremamo neko vrijeme. Sretno, sve najbolje, bili su nam to Dorijan Pavlović, Cold Snap, Marin Jurčić, Distune Promotion. Ljudi, rokajte kako i do sada, tako i dalje. Može. Čujemo se, dragi slušatelji. Pozdrav slušateljima, svima koji se tako osjećaju. Ostanite i dalje uz Radio Sovu, a sad za kraj još slušamo jedan Cold Snap, Two for the System. Radio Soba, Soba, Soba.